hjärtat ditt, då ska du förstå. Hör mig hjärtat ditt, då ska du förstå. Som en våg når stranden, vem har sagt vart den fick gå? Hör mig hjärtat ditt, då ska du förstå.